ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उस परवरदिगार को छोड़कर दूसरे माबूद बना रखे हैं। अगर उनका अकीदा सही है तो वो अपने माबूदों के सबूत में कोई वाज़ेह दलील क्यों पेश नहीं करते? भला उस शख्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे।